जीतेगा वो ही जिसमें है दम, जीतेगा वो ही जिसमें है दम, तुझमें है दम तो मटकी को फोड़। जीतेगा वो ही जिसमें है दम, जीतेगा वो ही जिसमें है दम, तुझमें है दम तो मटकी को फोड़। कोई देख रहा छुप छुप के, क्यों नैन उठे रुक रुक के, ये बता।